Λέγεται Uptown Funk και όπως σας είχαμε προετοιμάσει εδώ και αρκετό καιρό, είναι η πρώτη και πολύ μεγάλη επιτυχία του 2015. Σήμερα με αφορμή αυτό το κομμάτι θα πάμε στις πηγές του funk και στις δύο ώρες της εκπομπής. Ένα από τα πιο έξυπνα τραγούδια των τελευταίων μηνών και χρόνων, όπως το Happy του Pharrell. Και στα δύο η καταγωγή τους είναι η μαύρη μουσική, αλλά διαφορετικές πηγές. Εδώ έχουμε τον Mark Ronson με τον Bruno Mars, που είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ευρώπη και την Αμερική κυρίως. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τις πηγές του τραγουδιού αυτού και της funk, με μερικές μόνο από τις φοβερές ηχογραφίες που έχει γίνει. Η funk είναι ένα μουσικό είδος που προέρχεται από τη δεκαετία του 60 και αυτό από τους Αφροαμερικάνους μουσικούς, οι οποίοι συνδύασαν την soul με την jazz και το R&B. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν μια μουσική ρυθμική, μουσική καινούρια ας πούμε, όπου βασικά ήταν και ο χορός. Γιατί ο χορός, μην ξεχνάμε, πάντοτε είναι δίπλα στα μουσικά είδη που ακούσαμε, από το swing και τη jazz μέχρι το rock and roll. Όπως όλη η μουσική που είναι εμπνευσμένη από την Αφρική, η funk αποτελείται τυπικά από ένα περίπλοκο groove, ρυθμική αίσθηση, που ο ήχος αυτό σε προτρέπει σε χορό. Με καταπληκτικά τραγούδια και μουσικούς, όπου εκεί στηρίχθηκε και ο Mark Ronson. Να λοιπόν ένας από αυτούς, ο μεγάλος Rick James. You went fast asleep. Έτσι λοιπόν οι νεαρότεροι βέβαια που θα ακούσουν και θα χορέψουν το πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι του Mark Ronson, που όμως όπως όλα στην εποχή μας βασίζεται στο παρελθόν, θα έχουν σήμερα μια αίσθηση ποιοι είναι οι πρωτοπόροι, όσοι χορέσουμε βέβαια σε αυτή την εκπομπή τη δίωρη σήμερα. Give it to me baby, ο μεγάλος Rick James, ηχογράφηση του 1981, το τραγούδι αυτό του Rick James. Ο Ανδρέας Εγενιτόπουλος είναι στον ήχο σήμερα, η γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο πάντα επικοινωνίας 211-365-9995 εδώ στο Βήμα FM, επίσης το SMS, το ξέρετε, Βήμα FM, διάστημα, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live παπάκι vimafm95.gr, στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη. Από τα μεγαλύτερα ονόματα της Soul Funk Rock, Sly and the Family Stone, ήταν 1968, Dance to the Music. Bottom, so that the dancer just won't hide. Yeah, on the ground. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1973, τι να πει κανείς γι' αυτόν, ο Stevie Wonder, που έχει κάνει τα πάντα, ηχογράφησε το τραγούδι αυτό και άλλα μαζί με αυτό, όπως το Superstition. In hot damn Mississippi, surrounded by for one that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. Some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Up early, her clothes are old, but never are they dirty. Living just enough for the city. Her brother's smart, he's got more sense than many. His patience long, but soon he won't have any to find a job. Like a haystack needle, 'cause where he lives, they don't use colored people. Living just enough for the city. Δίπλα στον Stevie, ο τεράστιος James Brown. Από αυτούς που ανακάλυψαν την soul μουσική και το funk. Thank you. Papa's got a brand new bag. Με το James Brown, 1965. Αρκετά πίσω. Από τα πρώτα funk. Μια μουσική που δεν είναι από τα δημοφιλέστερα στη χώρα μας και όμως είναι από τα σπουδαιότερα, αυτά που ακούτε σήμερα. Tom Brown, τρομπετίστας, Νέα Υόρκη, 1980. Thanking for Jamaica. Bye. Το Funkin' for Jamaica με τον Tom Brown, τρομπετίστα, όπως σας είπα πριν, της jazz, έκανε μεγάλη επιτυχία το 1980, δεν ήταν ένα τυχαίο κομμάτι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί θα συνεχίσουμε με άλλα τραγούδια που γέννησαν την μεγάλη επιτυχία του 2015 του Mark Ronson. Οι πηγές του funk. Συνεχίζουμε. Ήταν 1978 και είναι από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Funkadelic. Αυτή η πρώτη στίχη είναι παρμένη από τραγούδι των Temptations, Funkadelic Shack. Από τα σπουδαιότερα funk της δεκαετίας του 70. One Nation Under a Groove. Yeah. τραγούδι αυτό των Funkadelic του 1978 είναι ένα από τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το rock and roll και επίσης είναι ένα από τα 500 τραγούδια, τα σπουδαιότερα τραγούδια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Δύο χρόνια πριν από αυτό, ένα συγκρότημα που λεγόταν Brick βγάζει άλλο ένα αριστούργημα σε αυτό το ύφος, ένα funk jazz disco που λεγόταν Daz. Και βέβαια μιλάμε για τραγούδια που διαμόρφωσαν το rock and roll, όπως το προηγούμενο. Η αίσθηση αυτή στην Ελλάδα δεν υπάρχει, γιατί πιστεύουν πάρα πολλοί, οι περισσότεροι, ότι το rock είναι μόνο εκείνο που νομίζουν, ότι δεν είναι και αυτό που ακούτε σήμερα. We'll be right back. Η Brick που ακούσαμε στο Daz, μία από τις πολλές επιτυχίες τους, ήταν ένα από τα καλύτερα funk jazz συγκροτήματα του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούτε αυτή τη μουσική εκπομπή κάθε απόγευμα εδώ στο Βήμα FM και δεν θα βαρεθείτε ποτέ, γιατί ποτέ δεν είναι ίδια. Ήταν τα αφιερώματα των περασμένων εβδομάδων, σήμερα funk, με αφορμή όμως ένα γεγονός, το τραγούδι του Mark Ronson, που είναι τραγούδι του 2015, και αύριο οι καλύτερες μουσικές από τις ταινίες του 2014. Και πολλές από αυτές που είναι υποψήφιες για Όσκαρ, θα ακούσετε όλες τις υποψηφιότητες. Ένα από τα σπουδαία electro-funk συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 ήταν η Gabband. Ξεκίνησε διαφορετικά, αλλά εξελίσσεται σε αυτό που παίζουμε σήμερα. Electro-funk είναι αυτό. I'm on me. Φανκ λοιπόν, σαξόφωνο, τρομπέτες ή τρομπόνι ακούγονται σε ειδικά μέρη του κομματιού, του κάθε κομματιού, και επίσης βασίζεται ο ρυθμός όλο αυτός που ακούμε, κιθάρα, μπάσο, drums και όργανο Hammond. Μια μουσική που πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 60, γεννημένη από την soul και το rhythm and blues, από μεγάλους δημιουργούς όπως ο James Brown, είπαμε, και Sly and the Family Stone. Η funk έχει επηρεάσει ιδιαίτερα πάρα πολλές μουσικές, μεταξύ αυτών σίγουρα το hip hop, τη house και το drum and bass. Αυτή ήταν λοιπόν η Gab Band, σπουδαίο γκρουπ. Το 1974 κυκλοφορεί ένα τραγούδι με τους Average White Band. Ήταν ένα συγκρότημα λευκών από τη Βρετανία και χάλασε κόσμο στην Αμερική με το Pick Up the Pieces. We'll be right back.